Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Maide suresinin 10. ayetinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz Maide suremizin 10. ayetinde buyurur ki: Vellezine keferu وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. Evet, Rabbimiz Maide suremizin 10. ayetinde buyurur ki, kafirler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, evet, yeryüzünde böyle kimseler çok. Yeryüzünde böylesi insanlar pek çok. Allah peygamber tanımıyor. Tanırım diyor, hayatıyla, yaşantısıyla tanımıyor. Diliyle tanıdığını söylemesine rağmen tanımıyor, yaşantısında gözükmüyor. Allah'ın mesajı, ahiret inancı gözükmüyor. İşte böyle kafirlere. O kezzebu bi ayatina ve ayetleri yalanlayanlara. Ayetleri inkar etmiyor, yalanlıyor insanlar. Evet, Allah'tan gelen gerçektir, doğrudur diyor ama buna rağmen tersini yapıyor. Ama buna rağmen bozuk düzen bir hayatı var. Allah'a, peygambere göre bir hayat yaşamıyor. İşte ayetleri yalanlayan ve nankörlük yapan, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, ulaike ashabul cehim. Gerçekten onlar cehennem ehlidirler. Cehennem ateşine düşeceklerdir. Cehennemliklerdir onlar. Ayetleri yalanlayan ve kafir olanlar mutlaka cehenneme düşeceklerdir. Ya eyyühellezine aminu, ey iman edenler, müminim diyenler, müslümanım diyenler, müslümanca hayatlarını tanzim edenler, kendilerine ben müminim, ben müslümanım diyenler, üzkürü nimetallahi aleyküm, Allah'ın size verdiği tüm nimetleri hatırlayın. 14 asır önce müslüman olanlara, ilk indiği dönemdeki müslümanlara hitap ediyordu. Onlara diyordu Rabbimiz, ama bugün hepimize diyor. Nedir bize Allah'ın nimeti? Binlerce nimeti var. Milyonlarca nimeti var. Milyarlarca nimeti var. Vücudumuzdaki, bünyemizdeki nimetler. Böbrek çok büyük hizmetler görüyor vücudumuzda. Diyaliz makinesine girenlere soralım. 4 saat makineye giriyor, tansiyonu düşüyor, beti benzi gidiyor, savaştan çıkmışa dönüyor. Yapılan iş bir günlük bizim bünyemizdeki böbreğin yaptığı vazifeyi yapıyor. Makine 100-150 milyon liraya yapıyor. Ama adam kılığından çıkıyor. Bizim hiç haberimiz yok. Bizim ruhumuz bile duymuyor. Ağzımızın içindeki tükürük bezleri tükürük üretmese. Evet, ne oluyor? Konuşamıyoruz bile. Ağzımızı, dilimizi hareket ettirme imkanımız dahi olmuyor. Her biri birer nimettir. İşte Allah'ın size verdiği bunca nimetleri hatırlayın. Dış dünyadaki nimetleri hatırlayın. Temiz hava, oksijen nimetini hatırlayın. Allah'ın size verdiği her türlü yiyecekleri, giyecekleri hatırlayın. Yeryüzünü hatırlayın, gökyüzünü hatırlayın, yağmuru, karı, bulutları hatırlayın. Hepsi size birer nimettir. Evet, 14 asır önceki insanlara bu ayeti kerime indiği zaman onlar az idiler. Onlar çok az idiler. Peygamberimizin etrafında bir avuç kimseydi adeta. İz hemme kavmun en yebsutu ileyküm eydiyehum. فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Hani düşman bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Evet, kafirler Müslümanlara, bir avuç Müslümana el uzatıyor. Onlara hayat hakkı vermemeye çalışıyor. Ama Allah onların ellerini onlardan çekiveriyor. Hangi savaşta olursa olsun, hangi kazada, seriyede olursa olsun, hangi çatışmada olursa olsun, Allah Müslümanlara daima yardımını esirgemiyor. Her an ve her daim Allah yardımıyla onlara daima gösteriyor kendi gücünü, kendi dinini nasıl takviye edeceğini. İşte Rabbimiz bu nedenle de diyor ki, evet, bir zamanlar siz çok az idiniz, düşman bir grup size el uzatmıştı da Allah onların ellerini sizden çekmişti. Evet. Fettekullah, öyleyse yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun. Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olun. Ey Müslümanlar, ey müminim diyenler, Allah'ın size karşı tüm nimetlerini hatırlayın. Felaketler size gelmemiş veya gelecekken Allah çevirivermiş, bu bir nimet değil mi? Öyleyse Allah'ın size karşı bu gücünü iyi hatırlayın da, Allah yolunda olun da, Allah'ın yolunda hayatınızı sürdürün de, ve alallahi felyetevekkelil müminun, siz müminler olarak daima Allah'a güvenip Allah'a dayanın. Evet, Allah bize sıhhat vermeseydi, afiyet vermeseydi, dilimizi hareket ettirmeseydi, gözümüzle göz kapağımız arasındaki salgıyı Allah bize vermeseydi, ne olurdu, hareket edemezdik. Vücudumuzdaki eklemlerin, kemiklerin arasındaki salgıyı Allah vermeseydi, onlar da hareket edemezlerdi. Hareket edemeyince de hepsi kireçler ve ayakta kalırdık. Eğilip bükülmezdi bütün vücudumuzdaki organlarımız ve kemiklerimiz. İşte tüm bunlar birer nimettir. Öyleyse siz, size bu nimetleri veren Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olun. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Müminler daima Allah'a güvenip dayansınlar. Müminler, Müslümanlar daima Allah'a güvenip dayansınlar. Ondan beklesinler, bekleyecekler her şeyi. Ona güvensinler, ona dayansınlar, ona sığınsınlar. Evet, 12. ayeti kerime. وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ Gerçek şu ki, bir zamanlar Allah, İsrail oğulları denilen Yahudilerden kesin söz almıştı. Evet. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'ın çevresindeki insanlardı. İsrailoğullarından Allah söz almıştı. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا Ve onlardan 12 kişiyi de görevlendirip göndermiştik. Yani 12 kişi görevli olarak toplum namına, o insanlar namına bu işi üstlenmişlerdi. Ve Allah onlara söz vermişti. Onlardan da söz almıştı. Allah'ın verdiği söz ve onlardan aldığı söz işte. Ve kâle Allahu, Allah demişti ki o 12 kişiye, İnni me'aküm, ben sizinle beraberim. Allah müminlerle beraberdir. Allah İsrail oğullarıyla beraberdir. Allah Allah'ın kullarıyla beraberdir. Allah kendisinden yana olanlarla beraberdir ama şartı var. Neymiş şartları? Allah sizinle beraberim diyor. İki nokta üst üste. Buyuruyor ki le in ekamtumus salate. Namazlarınızı ikame edeceksiniz. Karada, denizde, havada, yaşlı, genç, ihtiyar, hastanede, hapishanede, harmanda, pancarda, her yerde namaz kılınacak. Savaşta namaz kılınacak, hastanede namaz kılınacak. Evet, her zamanda ve her zeminde namaz kılınacak. Namazın kılınmayacağı bir an ve saat yoktur. Ancak şu üç husus var. Bir, kişi uyuyakaldıysa, namaz vakti de geçtiyse uyanır uyanmaz namaz kılacaktır. Kişi bayıldıysa, komaya girdiyse ayılınca kılacaktır. Kişi unuttuysa hatırlayınca kılacaktır. Bu üçünün dışında savaşta, hastanede, ameliyatta nerede olursa olsun namaz mutlaka kılınacaktır. Namazın kılınmayacağı bir yer yok. İşte Allah İsrailoğullarından, işte Allah Allah'ın kullarından söz almıştı. Ben sizinle daima beraberim ama şu şartla. لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةِ Siz namazınızı ikame edeceksiniz. Namazlarınızı ikame ettiğiniz sürece, namazlarınızı benim istediğim gibi kıldığınız sürece, namazlarınıza devamlı ve duyarlı olduğunuz sürece, sadece namazla iş bitmiyor. Rabbimiz devam ediyor. وَاَتَيْتُمُ الزَّكَاءِ Elinizi cebinize sokarak zekatınızı da vereceksiniz. Sizi her türlü kisten, kirden, bencillikten, pislikten sizi koruyacak olan zekatı da vereceksiniz. Malınızın kiridir, vereceksiniz ve nefsinizdeki kirleri de böylece temizleyeceksiniz. Zekat temizlemek demektir. Malı da temizleyeceksin, kafayı, kalbi de temizleyeceksin. İşte böylece Rabbimiz, eğer siz namazı ikame ederseniz ve zekatı da verirseniz, devam ediyor. وَاَمَنْتُمْ بِرُسُولِي Elçilerimi, peygamberlerimi görevli olarak gönderdiğim kimseleri de tasdik ederseniz, kabul ederseniz, iman ederseniz, onlar gibi olmaya çalışırsanız, hangi peygamberi gönderdikse size örnek olarak gönderdiğimiz o peygambere uymaya çalışırsanız. Sadece peygamber gibi olmak da kafi değil. Ben mağarada, ben çadırda, ben kendi başıma bir yerde peygamber gibi olmaya çalışırım. Kafi değil. Ya ne yapılacak? Ve azzertumuhum, o peygamberi destekleyeceksin. Evet. Peygamberi desteklemek de görevindir. Peygambere yardım etmek de görevindir. Peygamberle birlikte olmak, onu desteklemek, onun safında yer almak da görevindir. Sadece peygambere iman ettim demek meseleyi halletmiyor. Peygamberin yolunda olacaksın. Hayatını peygamberin yolunda devam ettireceksin. Evet, ve azzertumuhum, onu destekleyeceksin. Daima desteğin o peygamberden yana olacak. O peygambere yardım edeceksin. Yine bitmedi, devam ediyor Rabbimiz. Ve akraztumullaha karzan hasena. Allah'a güzel bir borç verirseniz. Bu vücutta olabilir, bu parayla olabilir. Yani Allah'a nasıl borç verebilirsem? Benim param yok, zengin değilim, imkanım yok. Nasıl borç vereceğim? Sen de vücudunu, bünyeni Allah yolunda harcamaya çalışırsın. Allah yolunda vücudunu, bünyeni, gayretini sürdürmek suretiyle devam ettirirsin. İşte bu da en güzel bir borçtur. Evet, Allah'a güzel bir borç da verirseniz, malınızla, canınızla Allah yolunda çalışırsanız, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için gayret ederseniz, malınızı harcarsanız veya canınızla o peygamberi desteklerseniz, o peygamberin yolunda olursanız, ben sizinle beraberim. Başka? لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Evet, sizin kusur ve günahlarınızı da elbette silerim ben. Allah günahlarımızdan vazgeçiveriyor. Allah günahlarımızı bağışlıyor ve affediveriyor. وَلَاُدْخِيلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ. Evet, günahlarınızı elbette silerim ve sizi içinden ırmakların aktığı cennetlere de koyarım. Evet, Allah günahları sildikten sonra insanların içerisinde ırmakların aktığı cennetlere gireceği müjdesini de veriyor. Ama şart bu. Namaza devamlı ve duyarlı olacaksın. Zekatını vereceksin, infakta bulunacaksın, harcamada bulunacaksın. Peygamberlere inanıp onları destekleyeceksin. Allah için gücün neye yeterse, mal varlığın ve can varlığın neyse onu Allah'a borç vereceksin. Yani onlar sayesinde cenneti kazanmaya çalışacaksın ki لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Allah da böylece günahlarınızı bağışlayacak, affedecek. Evet, böyle udkhilennekum cennetin tecrî min tahtil enhâr. Ve içerisinde ırmakların aktığı cennetlere de koyacak bu karakterde olan, bu vasıfta olan kişileri. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ. Ama bundan sonra kim Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederse, kafir olursa doğru yoldan kesinlikle sapmıştır. Bunca Allah'ın emirlerini dinlemez. Bunca Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Peygamberlerin safında yer almaz. Allah'ın gönderdiği mesaja göre hareket etmezse kişi, kafir olursa kişi, Allah'ın gönderdiklerine göre amel etmezse kişi, gerçekten doğru yoldan dışarıya çıkmıştır bu kimse. 13. ayet. Maide suresi 13. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Evet, Rabbimiz Maide suremizin 13. ayetinde de buyurur ki, daha sonra verdikleri sözü bozmaları sebebiyle İsrailoğulları verdikleri bu sözden caydılar, vazgeçtiler. Allah'a verdikleri sözden caydılar, vazgeçtiler de biz de onları lanetledik. Evet. Leannahum ve cealna kulubahum gasiye ve kalplerini de katılaştırdık. Kalpleri de katılaştı onların. Yuharrifunel kelime an mevadihi. Evet, onlar vahyedilmiş sözleri asıl bağlamlarından kopararak çarpıtıyorlar. Allah Kur'an'da ne dediyse onu değişik anlamlarda anlamak suretiyle, algılamak suretiyle çarpıtıyorlar. ayetleri Müslümanca iman etmiş bir kişinin algılaması gibi algılamıyorlar. Değişik şekillerde değiştirmeye çalışıyorlar. İşlerine geldiği şekilde ayarlıyorlar. Allah'ın dediği gibi değil de kendi işlerine geldiği gibi algılamaya çalışıyorlar. Evet. Ve nesu hazzan mimma zükkiru bih. Ve onlar akıllarından çıkarmamaları emredilen şeylerin çoğunu da unutmuşlardır. Allah onlara namaz kılın diyor. Allah onlara zekat verin diyor. Allah onlardan ödünç, karz-ı hasen olarak bir şeyler istiyor. Ama onlar bunların hepsini unutmuşlar. Emredilen şeylerin hepsini unutmuşlar. Heva ve heveslerine, arzu ve heveslerine uymak suretiyle hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. Evet. İşlerinden pek azı müstesna, onlardan devamlı hainlik görürsün. Haindir onlar. Hainlik yapar onlar. Onlar azı müstesna haindirler. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yine de sen onları bağışla. Yaptıklarını affet, aldırma. Şüphe yok ki Allah iyilik yapanları sever. Evet. Rabbimiz burada böylece bize bunu da bildirmiş oluyor. Yani yeryüzünde kafirlerin, inanmayanların değişik şekillerde Allah'a verdikleri sözü unutmaları sebebiyle kalplerinin katılaşması, Allah'ın kelimelerini değiştirmek suretiyle yanlış anlamlar kazandırmak suretiyle o şekilde yaşantı sürdürmeleri neticesinde bunlar devamlı hainlik yapıyorlar. Evet. Akıllarından çıkarmamaları gereken şeyleri çıkarıyorlar. Namazı kılmıyorlar, zekatı vermiyorlar, infakta bulunmuyorlar. Allah'ın emrine göre hareket edip vücutlarını, bedenlerini ve paralarını karz-ı hasen olarak Allah'a vermiyorlar. Cennet karşılığında Allah'ın kendilerine bu dünyada verdiği şeyleri harcamıyorlar. Öyleyse sen onlardan vazgeç, aldırma onlara. Allah iyilik yapanları da sever. Böylece İsrailoğulları yani Yahudilerden bahsedildi. Şimdi Rabbimiz 14. ayeti kerimeden itibaren evet Hristiyanlardan bahsedecek. Buyuruyor ki Rabbimiz وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Evet. Rabbi Zülcelal'imiz Maide suremizin 14. ayetinde de buyurur ki ve aynı şekilde biz Hristiyanız diyen, Nesarayız diyen kimselerden de kesin söz almıştık. Allah Hristiyanlardan da, Yahudilerden de yani İsrailoğullardan da ve Hristiyanız diyenlerden de kesin söz almıştı. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları gereken şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Allah'a verdikleri sözü unuttular. Sıkıca sarılın denilen şeye sarılmadılar. Allah'ın emrini dinlemediler. Allah'ın yolunda olmadılar. Hayatlarını Allah'a göre, peygambere göre yaşamadılar. Evet. Fenesu hazzan mimma zükrubi. Ve ahreyna beynehumul adavete vel bağda ila yevmül kıyam. Bu nedenle onlar arasında kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Şu anda yeryüzündeki Hristiyanız diyenler, İsa Aleyhisselam'ın dinine mensubuz diyenlerin hepsi birbirine düşmandır. Dost gibi görünse de, İslam ülkelerine karşı dost gibi görünseler de birbirlerine düşmandır onlar. Çünkü Allah en doğru sözü söyler. Çünkü Allah en doğruyu söyler. İşte bu ayet-i kerimede de en doğruyu söylüyor Allah. Bunların Allah'a verdikleri sözü unutmaları, Allah'a verdikleri sözden caymalarından dolayı ve اَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Evet, onların arasında kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Bunlar düşmanlık ve kin üzere hayatlarını devam ettirirler. Ama İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, Müslüman toplumlara karşı müttefik hareket de etmeyi elden bırakmazlar. Ama düşmanlık vardır. Hepsi birbirine düşmandır. Hristiyanız diyen hangi millet, hangi ırk olursa olsun gerçekten hepsi birbirine düşmandır. Bu ayet-i kerime kıyamete kadar geçerlidir. Biz Hristiyanız diyenlerin arasına Allah'a verdikleri sözden caymaları, peygamberlerin yolunda gitmemeleri sebebiyle biz bu şekilde onları aralarına düşmanlık, kıyamete kadar sürecek olan düşmanlık ve kin saldık diyor Rabbi Zülcelal'imiz. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Zamanı gelince Allah onlara neler işlediklerini açıkça gösterecektir. Zamanı gelince, günü gelince Allah onlara yapıp ettiklerini mutlaka gösterecektir. Zaten kıyamet günü mahşer yerinde insanların hepsi büyük mahkemede toplandıklarında hepsinin hesabı görülecek. Bu dünyadaki insanların yapıp ettiklerinin hepsi yarın orada karşılarına çıkacak. Ne yapıp ettikleri orada belirtilecek. Evet. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Allah açıkça o zaman gösterecektir ne yapıp ettiklerini onlara. 15. ayet. Maide suresi 15. Ya ehlel kitap. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَسِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَس۪يرٍ Ey bize de kitap verildi diyenler. Kim bunlar? Yahudiler. Kim bunlar? Hristiyanlar. Kim bunlar? Bize de kitap verildi diyen Müslümanlar. Bize kitap verildi diyor, Kur'an verildi diyor, biz Kur'an'a göre yaşayacağız diyor. Ama hayatında Kur'an yok. Hayatında kitap yok. Hayatında hiçbir şey yok. Evet. Rabbimiz bunlara diyor ki, ey bize de kitap verildi diyenler. Kitaptan gizleyip durduğunuz şeylerin çoğunu size açıkça anlatan ve birçok şeyi de dile getirmeyen elçimiz size gelmiştir. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına geldi. İsa aleyhisselam o İsrailoğullarının devamı durumunda olan Nesara'yız diyen, Hristiyan'ız diyen kimselere geldi. Onlar da biz de ehli kitabız diyorlar. Bizim de kitabımız var diyorlar. Allah bize de kitap verdi. Allah bize de Tevrat verdi, İncil verdi demek suretiyle kendilerini Müslüman sayıyorlar. Evet. Onlar kendilerine verilen kitapta, ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yaptıkları bozuklukların bizzat kendisini gördüler. Yaptıkları işin doğru olmadığını Allah onlara peygamberi vasıtasıyla, kitabı vasıtasıyla bildirdi. İşte bu ayet o gerçeği ortaya koyuyor. Ey bize de kitap verildi diyenler. Kitaptan gizleyip durduğunuzun çoğunu size açıkça anlatan ve birçok şeyi de dile getirmeyen elçimiz gelmiştir. Peygamber o papazların, o hahamların yaptıkları hataları, kusurları, yanlışlıkları hemen bildiriyor. Bu yaptığınız doğru değil, Allah böyle demez. Bunları siz kendi arzu ve hevesinize göre değiştirmişsiniz diyor. Dolayısıyla bir kısmını bildiriyor ama pek çoğunu da söylemiyor. Onların yaptıkları hileleri, tuzakların pek çoğunu da söylemiyor. İşte böyle bir elçi de size gelmiştir. Pek çok şeyi size bildiren ama çoğunluğunu da bildirmeyen, dile getirmeyen bir peygamber de size gelmiştir. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ Doğrusu size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap da gelmiştir. Allah'ın gönderdiği kitapların hepsi apaçık nurdur. Apaçık kitaptır, apaçık belgedir ve bilgidir. Evet, kitap geldi. Allah'tan gelen Tevrat da, Allah'tan gelen İncil de, Zebur da, Kur'an da hepsi nurdur ve apaçıktır. Kitabın içerisindeki hükümlerin hepsi açıktır. Kitabın içerisindeki hükümlerin hepsi nettir. Kitabın içerisindeki hükümlerin hepsi güzeldir. Allah bildirmiştir onları. Çünkü Allah en doğruyu söyler. Çünkü Allah yarattığı kişilerin nasıl hareket edeceklerini, nasıl yolda gideceklerini, nasıl karanlıklardan çıkacaklarını en iyi bildirendir. İşte bu ayeti kerimede de قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٍ مُب۪ينٌ Tevrat kitab-ı mübindir. Apaçık kitaptır. İncil hakeza, Zebur hakeza, Kur'an hakeza ve nurdur. Karanlıklardan çıkarır insanları. Karanlıklardan aydınlığa götürür insanları. Öyleyse yeryüzündeki insanların hepsi Allah'ın gönderdiği nura ve kitaba apaçık net bilgileri içeren kitaba muhtaçtır. İşte Allah her dönemde de böyle kitabı göndermiştir. Kullarına ve insanlara her dönemde Allah kitabı göndermiştir. Gönderdiği kitapla insanlara doğru yolu gösteriyor. Gönderdiği kitapla Allah doğru yolu insanlara göstermiş oluyor. Apaçık kitaptır ve nurdur. Karanlıklardan aydınlığa çıkarır insanlar. Öyleyse siz de kendi döneminizdeki kendinize inen kitabı kabul edin. Tevrat'ı kabul edin, İncil'i kabul edin, Zebur'u kabul edin, Kur'an'ı kabul edin. Kur'an'ın nur olduğunu, apaçık hidayet rehberi olduğunu bilin ve kabul edin. Öyleyse her dönemde Allah'ın insanlara nur olarak, apaçık hidayet rehberi olarak gönderdiği kitabı insanlar kabul etmeli, ona göre hayatlarını yaşamaya çalışmalılar. Evet, Allah'ın gönderdiği kitap nurdur. Allah'ın gönderdiği kitap apaçıktır ve net bir biçimde ortaya koyar her şeyi. 16. ayet. O apaçık kitap, o nur olan kitap ki, yehdi bihillahu men ittebe'a rızvanehu sübüleselam ve yuhricuhum mine zulümat ile nur biiznihi ve yehdihim ila sıratı müstakim. Evet. Maide suremizin 16. ayetinde. Allah'ın gönderdiği o nur olan, o apaçık kitap olan kitap ki, onunla Allah kendi rızasını arayan herkese kurtuluşa götüren yollarını gösterir. Allah'ın rızasını arayan herkes o kitap vasıtasıyla kurtuluşu elde eder. O kitap vasıtasıyla kurtuluşu yakalar. Öyleyse siz de Allah'ın gönderdiği kitaba sarılın ki o kitap sizi doğru yoluna iletsin. Allah'ın yoluna iletsin. Siz Allah kendi rızasını arayan herkese kurtuluşa götüren yollarını gösteriyorsa bu kitap ile mutlaka kurtuluşa ereceksiniz. Evet, Allah kendi izniyle onları karanlığın derinliklerinden aydınlığa çıkarır ve dost doğru bir yola yöneltir. Allah'ın kitabına kim uyarsa, kim Allah'ın kitabı ile birlikte olursa, kim Allah'ın kitabına göre hareket ederse, kim Allah'ın gönderdiği peygamberi kendisine hayat düsturu olarak kabul ederse, o doğru yola ermiştir, o doğru yolu elde etmiştir. İşte burada da Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Gönderilen o kitap, gönderilen o apaçık kitap ve nur olan kitap yehdi bihillah. İnsanlar onunla doğru yola ulaşır. Men ittebe'a rızvanehu. Allah'ın rızasını isteyenler tabii. İstemeyene bir şey yok. Allah'ı isteyen, Allah'ın rızasını isteyen o kitaba sarıldığı takdirde mutlaka ulaşır. Doğru yola ulaşır, doğru yolu bulur. Evet. Yehdi bihillahu men ittebe'a rızvanehu sübüleselam. Evet. Allah dost doğru yollarına çıkarıyor bi iznihi. Kendi izniyle çıkarıyor Allah. Evet, Allah'ın yolları çok. Kendi izniyle Allah onları karanlığın derinliklerinden aydınlığa çıkarıyor. Evet. Kurtuluş yollarını, kurtuluşa giden yolları Allah gösteriyor. Kurtuluşa giden yol çoktur. Herkes değişik yollardan kurtuluşa gidebilir. Kimisi mal varlığından infak ederek cenneti elde edebilir. Kimisi şehit olmak suretiyle cenneti elde edebilir. Kimisi ihlasla, samimiyetle yaptığı ibadet ve kulluktan cenneti elde edebilir. Kimisi değişik şekillerde Allah'ın rızasını kazanmak suretiyle cenneti elde edebilir. İşte Allah'ın gönderdiği bu kitap, bu apaçık kitap, bu nur olan, ışık saçan kitap ki onunla Allah kendi rızasını arayan herkese kurtuluşa götüren yollarını gösterir. Allah kurtuluş yollarını böylece göstermiş oluyor. Allah kurtuluşa götüren yollarını gösteriyor ve yine kendi izniyle onları karanlığın derinliklerinden aydınlığa çıkarır ve dost yola yöneltir. Allah'ın yolu dost doğrudur. En doğru yol Allah'ın yoludur. İşte Allah dost doğru yoluna da kendi izniyle o kitap sayesinde insanları yöneltiyor. Evet, Rabbimiz bize böylece gönderilen kitapların nur olduğunu, hidayete götürdüğünü, hidayet yollarına ilettiğini de bize bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor. 17. ayet. Maide suremizin 17. ayeti. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَس۪يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler gerçekleri örtbas ederek kafir olmuş oldular. Bugünkü Hristiyanız diyenler, teslis akidesine inananlar, İnnallâhe huvel Mesih ibn Meryem diyenler, yani Meryem'in oğlu Mesih İsa Allah'tır diyenler kafir olmuşlardır. Allah birdir, tektir, ortağı çereği yoktur, oğlu uşağı yoktur, yardımcısı yoktur. Öyleyse bugünkü Hristiyanların hepsi kafirdir. Bugünkü Hristiyanız diyenler, İsa'ya mensup olduklarını söyleyenlerin hepsi kafir olmuş oldular. Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler, gerçekleri örtbas ederek kafir olmuş oldular. Evet, bu gerçek ortada. Onlar kafir oldular. Onlar kafirce bir davranışı sergilediler, Meryem oğlu İsa Allah'tır demek suretiyle. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْرِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا De ki onlara, bugünkü kafir olan o Hristiyanlara de ki, söyle, duyur onlara, eğer Meryem oğlu İsa'yı ve onun annesini ve yeryüzündeki herkesi helak etmek isteseydi Allah, kim Allah'a mani olabilirdi? Evet, Allah İsa'yı da, anasını da, yeryüzünün tamamını da yok etmek isteseydi, kim engel olabilirdi buna? Babasız olarak Meryem'den İsa'yı meydana getiren Allah'ın gücü o kadar büyüktür ki, anasını da, dünyayı da, kainatı da yok edebilirdi. Yok ettiğinde kim engel çıkarırdı buna? Allah'ın yok etmesine engel olabilecek bir güç var mıydı? Evet, yok. Ama insanlar bilmiyor. Hala teslis akidesine inanarak İsa Allah'tır demek suretiyle veya Allah'ı üçe taksim ederek İsa da üçte biridir demek suretiyle bu şekilde küfrün içerisine girmiş oluyorlar. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Zira göklerin ve yerin ve onlar arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. Yerde gökte ne varsa, dağlar, taşlar, ormanlar, okyanuslar, okyanusların, denizlerin içerisindeki bütün mahlukat, gökteki yıldızlar, ay, güneş, kainat dediğimiz veya alemler dediğimiz her şey Allah'ındır. Allah mal varlığını açıklıyor böyle. Pek çok ayet-i kerimelerde Allah وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ veriyor. وَمَا بَيْنَهُمَا Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Mal yok, mülk yok, servet yok, imkan yok. Hepsi Allah'ın. Yapacağın nedir senin? Allah'ın yolunda hareket etmektir. Çünkü mal varlığı Allah'ındır. Gökler Allah'ın, yerler Allah'ın, ormanlar, dağlar, taşlar, dereler, tepeler, ırmaklar, denizler, okyanuslar, güneş, ay, yıldız hepsi Allah'ın. Öyleyse وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Göklerde, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Allah'ın gücü bütün güçlerin üzerindedir. Bu yüzden de يَخْلُقُ مَا يَشَا O dilediğini yaratır. Dilediğini yaratır, işte Meryem'den babasız vaziyette İsa'yı yaratmıştır. Dilediğini yaratan odur, istediğini yaratan odur. Bu niye böyle olmuş? Yeryüzünde 3 ayaklı, 5 ayaklı, 8 ayaklı, 9 ayaklı hayvan niye yok? Allah dilediğini yaratır. Sana ne canım? يَخْلُقُ مَا يَشَا O dilediğini, istediğini yaratıyor. O Allah hayvanları 4 ayaklı yaratmış. Küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar. Küçük böceklerin 6 ayaklı, 8 ayaklıları var. Örümceklerin ayakları değişik, diğer böceklerin ayakları değişik. Ama sen niçin böyle oldu deme hakkına sahip değilsin. O dilediğini dilediği şekilde yaratmıştır. Yılanın ayakları niçin yok diyemezsin. يَخْلُقُ مَا يَشَا İnsanların gözleri niye kafasında da dizlerinin üzerinde değil diyemezsin. Topuklarında değil diyemezsin. يَخْلُقُ مَا يَشَا En güzel biçimde yaratan Allah dilediğini yaratır. Dolayısıyla güneş niye böyle? Balıklar niye böyle? Okyanuslar niye böyle? Ağaçlar niye böyle yaratılmış diyemezsin. O Allah göklerin, yerin ve her ikisinin arasındakilerin sahibidir, malikidir, hükümdarıdır. Dolayısıyla her şeyi dilediği gibi yaratır. İşte İsa'yı da babasız olarak yaratmıştır. Adem'i annesiz babasız yarattığı, meydana getirdiği gibi. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah dilediğini yapmaya güç yetirendir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah her şeye karışır ama sen ben karışamayız. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ama senin benim gücüm hiçbir şeye yetmez. Evet, vücudumuzdaki kıl, Bir tane kıl, milyonlarca kıl var. Biri ters büyüse, yani içe doğru büyümeye başlasa sıkıntı çekiyoruz, ameliyat oluyoruz. Bir kılımıza bile sahip değiliz, malik değiliz. Ama Allah'ın gücü her şeye yetiyor. Biz tırnağımızı büyütmeyelim diyemeyiz. Tırnağımıza bile sahip değiliz, malik değiliz. Allah'ın gücü her şeye yetiyor. Öyleyse gücü her şeye yeten ve dilediğini dilediği şekilde yaratan, yerlerin, göklerin ve her ikisinin arasındakinin sahibi olan Allah'ı kendisini tanıttığı gibi tanıtmak suretiyle, tanımak suretiyle İsa Allah'ın oğludur diyenlerin hepsinin kafir oldukları ortaya konmuş oluyor okuduğumuz bu ayet-i kerimeyle. Böylece bugün de Maide suresinin 10. ayetiyle 17. ayet-i kerimesini okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.